Żywo. Męczeństwo Joanny Dark z muzyką Stefana Wesołowskiego w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej. Już 8 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 kwietnia, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezes Rady Aptekarskiej chce, by w rozporządzeniu w sprawie pigułki dzień po znalazł się zapis o wymaganej zgodzie opiekuna prawnego. Przeprowadzenie wyborów prezydenckich w maju 2020 roku było nierealne, zeznał przed Komisją Śledczą szef PKW. NATO ma odgrywać większą rolę w koordynowaniu wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Jest na to wstępna zgoda szefów dyplomacji państw sojuszu. Potrzebna będzie zgoda opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, by farmaceuta mógł wypisać antykoncepcję awaryjną. Tak mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dziś do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia dotyczący dostępności tabletki dzień po dla osób powyżej 15 roku życia. Zakłada, że farmaceuta wypisze receptę na pigułkę. Prezes Marek Tomków zapowiada, że Naczelna Rada Aptekarska będzie postulować, by w rozporządzeniu znalazł się zapis dotyczący wymaganej zgody opiekuna prawnego. W naszej ocenie przeprowadzenie konsultacji farmaceutycznej, a następnie wystawienie recepty na taką tabletkę, jeśli miałoby dojść do wystawienia takiej recepty, jest świadczeniem zdrowotnym. A zatem pacjent, który zostaje objęty świadczeniem zdrowotnym i ma 15 lat, wymaga zgody opiekuna prawnego. W wieku 16 do 18 lat wymagana jest tak zwana zgoda równoległa, czyli zarówno zgoda opiekuna, jak i pacjentki. Jeśli minister zdrowia uzna, że taka zgoda nie jest wymagana, to taki zapis tym bardziej powinien znaleźć się w rozporządzeniu, podkreślił prezes Tomków. To było nierealne, żeby przeprowadzić wybory prezydenckie 10 maja 2020 roku, zeznał przed Sejmową Komisją Śledczą przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Przypomniał, że ustawa z kwietnia 2020 roku dotycząca głosowania została podpisana i ogłoszona 9 maja. W rezultacie wiadomo było, że nie ma żadnych szans, żeby zrealizować proces wyborczy na podstawie tej ustawy, mówił Sylwester Marciniak. 28 kwietnia pierwsze posiedzenie komisji, 2-4 maja, kiedy Senat maksymalnie wykorzysta 30-dniowy termin, wniosek o odrzucenie, ustawa trafia do Sejmu i nawet jeżeli Sejm w tym samym dniu odrzuci z kolei wniosek Senatu o odrzucenie, kwestia podpisu prezydenta, ogłoszenia, no to było nierealne, żeby przeprowadzić wybory w dniu 10 maja. Sylwester Marciniak kieruje pracami PKW od lutego 2020 roku. NATO planuje długoterminową pomoc dla Ukrainy i stworzenie funduszu w wysokości 100 miliardów dolarów na 5 lat. Ministrowie spraw zagranicznych państw sojuszu wstępnie zgodzili się w Brukseli na większą rolę NATO w koordynowaniu wsparcia wojskowego i szkoleń ukraińskich żołnierzy. Stworzenie funduszu to pomysł sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Musimy zmienić dynamikę naszego wsparcia i zapewnić Ukrainie niezawodną oraz przewidywalną pomoc. Jeśli ten pomysł uzyska jednomyślne wsparcie, będzie to zmiana we wspieraniu przez Sojusz Ukrainy. Chodzi o to, by pomoc zamiast dobrowolnej i krótkoterminowej była oparta na wieloletnich zobowiązaniach. Sojusz ma przejąć odpowiedzialność od Stanów Zjednoczonych i zapewnić sprawiedliwy podział obowiązków. NATO w ten sposób przygotowuje się na ewentualny powrót do Białego Domu Donalda Trumpa, który opowiada się za wstrzymaniem pomocy dla Ukrainy. Decyzje w sprawie utworzenia funduszu będą zapadać na lipcowym szczycie NATO w Waszyngtonie, kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi w USA. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 70 drzew zasadzili uczniowie podstawówki nr 71 w Szczecinie. To w ramach akcji Dęby dla Dąbia, prowadzonej przez Lasy Miejskie. Uczniowie nie mieli wątpliwości, dlaczego warto sadzić drzewa. I sadzimy drzewa dlatego, żeby ziemia była bardziej czysta. I jest dobre powietrze. Dzięki drzewom świeże. Najpierw wykopywałam dołek, potem sadzałam właśnie te drzewo, zakopywałam, te korzenie ukrepywałam, a potem trochę podlewałam. To jest ciężka robota czasami, bo trzeba to robić, wykopać najpierw dołek, a to czasami jest trudne, bo jest tutaj też dużo korzeni. Przyroda jest fascynująca. Będę się opiekować tym lasem. Drzewka zostały zasadzone w parku leśnym przy ulicy Goleniowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Warianka. Zapraszam. Wisła Kraków awansowała do finału piłkarskiego Pucharu Polski. Pierwszoligowiec ograł ekipę z Ekstraklasy, Piasta Gliwice 2-1. Z nami jest Kuba Niziński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kuba obserwował to spotkanie, więc słuchamy. Dobry wieczór, to będzie długi wieczór dzisiaj w Krakowie. Co prawda nie można tutaj mówić o super sensacji, bo to było wiadome, że Wisła Kraków zrobi absolutnie wszystko, by w tych jałowych czasach, wreszcie po wielu latach, awansować do wielkiego finału. Rozpoczęło się fantastycznie w 50. sekundzie. Szymon Sobczak 1-0. Później jeszcze w pierwszej połowie, w 37. minucie, Alfaro dał prowadzenie 2-0. No i druga połowa to dominacja z początku Piasta Gliwice. Widać było, że drużynie ekstraklasowej zależy na tym, by dojść rywala. 54. minuta, Ariel Mosur strzela bramkę kontaktową. Zrobiło się bardzo gorąco, ale 33 tysiące gardeł wiślackich kibiców dzisiaj było absolutnie 12. zawodnikiem i piłkarze pierwszoligowca dowieźli zwycięstwo do końca i zameldowali się w finale na Stadionie Narodowym. Dziś Wisła pozna swojego rywala w finale, bo w drugim półfinale Pogoń Szczecin gra z Jagiellonią Białystok. Mamy 35. minutę spotkania i w Szczecinie na razie bez bramek. Tymczasem do ćwierćfinału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych awansowała Industria Kielce. Mistrzowie Polski ograli duński GOK 33-28. Pierwsze starcie również zakończyło się zwycięstwem Industrii 33-25. W kolejnej rundzie Kielczanie zmierzą się z broniącym tytułu Magdeburgiem. A w siatkarskiej Plus Lidze Jastrzębski Węgiel pokonał 3-0 PGS Krebełchatów w przedostatniej kolejce sezonu zasadniczego. Niepocieszony grą swojego zespołu był atakujący Skry Dawid Konarski. Trzy mecze na pewno były jednym z najgorszych naszych wykonań w ostatnich kilku. To na pewno. Z początku nasza gra gdzieś się nie kleiła. Mieliśmy sporo problemy w przyjęciu na początku meczu. Później do tego dokładaliśmy niezbyt skuteczny atak i naprawdę szarpaliśmy w dzisiejszym spotkaniu. W drugim zakończonym już meczu Luk Lublin przegrał 1-3 z Asseco Resowią. O 21:00 rozpoczął się ostatni już dzisiejszy mecz. Projekt Warszawa gra z AZS-em Olsztyn. I na koniec jeszcze hokej. Reprezentacja Polski Kobiet przegrała 1-2 z Włoszkami na Mistrzostwach Świata grupy 1B. Dla biało-czerwonych to już druga porażka na turnieju w Rydze. Wcześniej Polki uległy 1-4 Słowenkom i pokonały 3-2 Brytyjki. W piątek zagrają z Łotyszkami, a zwycięska ekipa awansuje na zaplecze elity. Czwartek pochmurny z większymi przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz, początkowo na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Rano na Pomorzu możliwe opady marznące powodujące gołoleć. Termometry wskażą jutro od 5 do 18 stopni. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Przez całe życie zdawała się nam mówić całą sobą. Nie myślcie, że zrobię cokolwiek tak, jak i wy robicie. Nie do czekania. W tym tygodniu ciotka Klara Sylwii Hutnik. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Timeless Film Festival Warsaw. Arcydzieła kina niemego z muzyką na żywo. Film Furman Śmierci, który inspirował Bergmana i Kubricka. Na organach Ellen Arkbro. Już 9 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Zapraszam, Roman Gutek. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. godzina trochę nie ta, dzień również inny, ale sygnał audycji się zgadza i to jest najważniejsze. Białe szumy dzisiaj o nowej porze, nieco dłuższe, ale jak zawsze wypełnione spokojnymi, nieoczywistymi dźwiękami. Krzysztof Sagan, Justyna Grabasz, dobry wieczór. Make no mistake, I am here. Tropical Still Life to grupa Immaterial Possessions, zespół po części z Atlanty, stamtąd pochodzą jego założyciele, czyli Cooper Holmes i Madeleine Polites, chociaż jako miejsce tworzenia zespół wybrał sobie Ateny, już nie te greckie, a te w stanie Georgia. Ja też trochę nie pamiętam, jak to się stało, że na nich trafiłam. Wiem, że to było przy okazji płyty Immaterial Possessions, która ukazała się w roku 2020, ale po tym, jak podpisali kontrakt z większą wytwórnią płytową, to została wydana ponownie 2 lata później. I to chyba właśnie jakoś wtedy trafili w moje ręce. Co ciekawe, utwór, którego słuchaliśmy chwilę temu, pojawił się na ich debiutanckiej płycie, ale w nieco innej wersji. My słuchaliśmy świeżo wydanego Floridian Variant. A ja pozwolę sobie teraz przeskoczyć do drugiej ich płyty, czyli do Mercy of the Crane Folk. Syreni śpiew w wykonaniu grupy Immaterial Possession. Siren's Tunnel. Świetnie wybrzmiał nam ten wysoki głos. Ja się faktycznie trochę poczułam tak, jakby otaczały mnie syreny, ale no nie te disneyowskie, przyjazne, a raczej te mityczne, groźne, które wodzą na pokuszenie. No to w mitycznych, ale również gitarowych klimatach pozostając, posłuchamy teraz chóru Nemesis, bogini zemsty, sprawiedliwości i przeznaczenia. Przed Państwem zespół Guilt. Ah, To kolejne z trochę przypadkowych, ale jakże udanych muzycznych odkryć. Znakomity układ naprawdę nieoczywistych dźwięków. Zespół Guild i ich Choirs of Nemesis w programie trzecim. Utwór z płyty There Will Be an Afterstorm. I ja tak pomyślałam, że się przypomnę z adresem mailowym, jeśli mają Państwo chęć napisać, podzielić się jakimś muzycznym przemyśleniem, albo po prostu zgłosić obecność, to moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na wiadomości. A teraz coś nowego od duetu Mount Kimby. Co singiel, to ja się nie mogę powstrzymać i muszę go na trójkowej antenie prezentować, ale to tylko świadczy o tym, że jest to znakomity duet i że ich nowa płyta również będzie znakomita. Album The Sunset Violent grupy Mount Kimby ukaże się 5 kwietnia. czyli pojutrze, więc te miesiące oczekiwań w końcu przyniosą efekt. Jak na razie moim singlowym faworytem z tej płyty jest Empty and Silent, w którym pojawia się King Król, ale Shipwreck, który wybrzmiał nam chwilę temu, również brzmi świetnie. Bardzo mi się podoba ten gitarowy kierunek, w którym podąża duet Mount Kimby, chociaż ich takie surowe, elektroniczne początki również były świetne. Zresztą na każdym etapie ten skład tworzył bardzo dobre rzeczy. To jest trochę tak jak z grupą Radiohead, która niezwykle mocno zmieniała się przez lata, ale zawsze było i jest bardzo dobrze, czy to gitary, czy syntezatory. Ja zresztą muszę powiedzieć, że Radiohead się dzisiaj pojawi w Białych Szumach, a to dlatego, że tytuł nowego utworu Mount Kimby przypomniał mi pewną dynamiczną, chociaż na swój sposób również kojącą kompozycję z udziałem Toma Yorka. Shipwreck raz jeszcze, więc będzie, chociaż tym razem nie Mount Kimby, a Mody Selector. słuchając tej kompozycji bardzo łatwo wpaść w puls, w którym się pozostaje chyba nawet dość długo po jej zakończeniu. Już mam takie przeczucie, że zaraz będę się bujać na boki, mimo że skończy nam się piosenka. Na szczęście mam na to całkiem dobrą radę. Kolejny bujający utwór z udziałem Toma Yorka i kolejny, w którym pojawia się bardzo dynamiczna perkusja, ale przy okazji na swój sposób kojąca. Takie to niespodziewane połączenie. Nie wiem, czy mam jeden ulubiony utwór grupy Radiohead, ale z pewnością ta piosenka, która właśnie się pojawia na trójkowej antenie, jest bardzo wysoko w moim prywatnym rankingu. Weird Fishes. meet each other in each other's eyes. It was right that we did see each other in our shadow sides. It was wrong to do the crazy love, love's crazy as it does. And each of us and both of us so crazy as it was. Maruf Randall w swoim właściwie chyba najpopularniejszym utworze Marked for Death. Zazwyczaj się staram uciekać od oczywistości, ale w tym przypadku no, nie mogłam się powstrzymać. Bardzo lubię ten utwór i skoro jest okazja, to z przyjemnością dzielę się nim na trójkowej antenie. A okazja jest między innymi taka, że kilka dni temu pojawił się nowy utwór z udziałem Emmy Ruff Randall, którego za moment posłuchamy. Nie będzie to jednak Emma śpiewająca, a melorecytująca. A Sparrow in a Swallow's Nest. Sailing upwards on sinews. like red ribbons snaking high into the desert Sirocco. Snaking high. Also, I taped over its eyes and feet with white duct tape. I was hoping to hide the fact that she is actually only an ugly seagull, blinding her as we are blinded. Binding her as we are bound. This pinion kite. I just wanted to see something pure, gliding upwards, out of the dirt, into the sky, out from the stark interior, into the canopic jars of the cloudless beyond. Lessen the gravity of our blackening brio. The velocity of escape is 7 miles a second in my child heart. My child heart. It's too heavy anyway. Only now and then does she make it high enough to meet the sun, and I can't see that anyway. My back is always turned to you, my love. Father's blindness is always ahead. In shadow anyway, I thought I glimpsed him. The Holy Spirit. Wróbel w jaskółczym gnieździe, Sparrow in a Swallow's Nest. Utwór, w którym wokalnie udziela się Emma Ruffrandle, ale stoi za nim także japońsko-amerykański improwizator Patrick Shiroishi. Tak sobie pomyślałam, że ten śpiew ptaków warto przedłużyć, więc na zakończenie tej pierwszej szumiącej godziny wybrzmi nam utwór, w którym odgłosy natury i ten śpiew ptaków również się pojawiają. Rita Pax i Igor Nikiforow w utworze Piękno, czyli w piosence Breakoutu zagranej na nowo. Już za moment serwis trójki, a ja wracam do Państwa mniej więcej za 20 minut. A teraz słuchamy. Thank you.